Witam Cię, drogi słuchaczu. Właśnie słuchasz audycji poświęconej książkom i rozwojowi osobistemu. Ja nazywam się Tomek Maliński i spędzisz ze mną najbliższe pół godziny. Kontestacja. A dzisiejszy odcinek będzie o organizacji, a ściślej o planowaniu dnia. I jeżeli nie jesteś właścicielem wielkiej firmy, to się nie martw, bo taki sposób planowania dnia, jaki chcę przedstawić, również Tobie, myślę, przyniesie dużo dobrego. Oby fantastyczny sposób poznałem dzięki książce Nila Fiore, Nawyk samodyscypliny, i książka ta będzie dzisiejszym głównym bohaterem. Na niej będę opierał wszelakie teorie i to jej fragment na końcu tej audycji przeczytam. Tak więc jeszcze raz, panie i panowie, dr Nil Fiore, Nawyk samodyscypliny. Ze strony www.onepress.pl. Czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale jakby się dało. Na początku może, po co mi organizacja, po co tobie umiejętności organizacji? Ano na przykład dlatego, żebyś więcej w życiu zrobił, żebyś był zadowolony z tego, co robisz, żebyś nie miał uczucia, że życie przechodzi ci między palcami i żebyś z przyjemnością wykonywał życiowe projekty. Niestety, jakikolwiek projekt w twoim życiu to jest dla twojego mózgu coś bardzo, bardzo, bardzo złożonego. Zakładając, że tych projektów realizujesz zazwyczaj paręnaście, w tym momencie jest to coś dla twojego mózgu bardzo, bardzo, bardzo złożonego do wielokrotnej potęgi. Projekt jest to zbiór małych zadań, takich jak przynieś, wynieś, skopiuj, wyrzuć, napisz, czytaj, zadzwoń, znajdź. Projektem można nazwać zarówno stworzenie jakiejś sondy kosmicznej, jak i zwykłe sprzątanie pokoju. No i ponieważ w ciągu dnia mamy na głowie wiele projektów, nasz mózg niestety nie jest w stanie zdefiniować wszystkich zadań, które wchodzą w skład danego projektu, przez co traktuje to jako coś niewyobrażalnie trudnego, coś nieznanego, a więc coś, co potencjalnie może powodować zagrożenie. W związku z tym często jest tak, że im więcej mamy na głowie projektów, tym mniejsza szansa, że cokolwiek zrobimy. Sztucznie wytworzona presja sabotuje nasze działania. Tak, więc co na to eksperci? Otóż wygląda na to, że wielu miało problem z tego typu działaniami, ponieważ na przełomie wieków wykształciła się cała masa metod organizacji. Jeżeli mówimy o organizacji, możemy mówić o wyznaczaniu celów, wyznaczaniu priorytetów, planowanie długoterminowe, krótkoterminowe. Organizacja to jest ogólnie cała taka gałąź wiedzy, którą można studiować, praktykować i potem jeszcze nawet na tym zarabiać. I tak w pigułce, jest to nauka, która w gruncie rzeczy prowadzi do tego, żeby być jak najbardziej efektywnym. Metody, z którymi często możecie się spotkać, czy to gdzieś tam w szkole, czy to na jakichś wykładach, czy to po prostu wpisując w Google organizacja, to wyznaczanie priorytetów metodą ABC, matryca Eisenhowera, wyznaczanie celów metodą SMART, co tam jeszcze jest, zasada Pareto, itd., itp. Ja tego nie lubię i tego nie polecam. Ha! Dlaczego tego nie polecam? Bo byłem również na szkoleniach, w których głównym tematem było wprowadzenie tego typu technik do swojego życia. No i mimo, że zarówno prowadzący, jak i uczestnicy bardzo skwapliwie czy to prowadzili, czy to notowali, mało kto tak realnie zastosował te techniki po zajęciach. Jaka jest tego przyczyna? No podejrzewam, że taka, że nasz kochany mózg, który często jest tak naprawdę naszym wrogiem i mam wrażenie, że fajnie by się działo, gdybyśmy tak naprawdę nie myśleli. A, taka kontrowersja. Nasz mózg te metody organizacji uznaje jako kolejny projekt, kolejne zadanie, które trzeba dorzucić do jakiegoś projektu. Jeżeli w tym momencie realizuję paręnaście projektów, które wytwarzają mi presję taką, że prawdopodobnie w tym tygodniu będę miał za mało czasu, bo doba ma tylko 24 godziny, nie wyśpię się, nie pójdę ze znajomymi na piwo, ogólnie ja muszę pracować i do tego mam jeszcze dodać jakąś technikę organizacji, która zajmie mi kolejny jakiś tam fragment z mojego cennego czasu, to mi się po prostu nie chce tego robić. Nie będę tego robił. Wolę się skupiać na tym, czego i tak nie zrobię. W książce nie tym razem Nila Fiore, ale Franka Badgera. Książka się nazywała Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. W każdym razie Frank Badger jest to postać, z którą według mnie każdy początkujący przedsiębiorca powinien się zapoznać. Tworzył sobie taki plan, że cały jeden dzień, to był piątek albo sobota, poświęcił tylko i wyłącznie na planowanie. Idea słuszna, natomiast tak sobie myślę, że jeżeli ja mam już zajęte 7 dni w tygodniu, a mam jeszcze do tego jeden dzień sobie odjąć i poświęcić go tylko na planowanie, no to, no nie wiem, może innym razem. Okej, przypuśćmy, że odrzucamy wszelakie teorie na temat klasycznych metod organizacji i wprowadzamy to, co przygotował Nil Fiore, tak więc rozpoczynamy planowanie swojego dnia od rozrywki. A ściślej od tych rzeczy, które w klasycznej teorii wyznaczania priorytetów prawdopodobnie znalazłyby się na miejscu, gdzieś tam na końcu, pod pseudonimem zadanie typu C, czyli takie najmniej ważne. Dlaczego zaczynamy od tyłu? Otóż człowiek niestety ma mylne pojęcie, do czego tak naprawdę prowadzi jego praca, bo często jest tak, że człowiek pracuje i stwierdza, że na końcu tej jego ciężkiej pracy jest tak zwane światełko w tunelu i tam jest to jego miejsce, w którym wreszcie będzie mógł odpocząć. Niestety często okazuje się, że po wykonaniu pewnego projektu przychodzi kolejny projekt i w tym momencie ten człowiek stwierdza, że no odpocznie tak naprawdę po śmierci, a nagrodą za jakąś tam wykonaną pracę jest kolejna praca. Ponoć człowiek, żeby być szczęśliwy, musi mieć ustaloną jakąś misję w życiu, musi mieć ustalone poglądy w dziedzinie duchowości, powinien odpowiednio dużo zarabiać, powinien uprawiać jakiś sport i ćwiczenia fizyczne, powinien realizować się na płaszczyźnie zawodowej i w przeciwieństwie do tego, że dużo zarabia, po prostu powinien zajmować jakieś wysokie stanowisko w firmie lub być właścicielem własnej, dobrze prosperującej firmy. Co dalej? Powinien inwestować we własny rozwój osobisty, czyli w książki. W tym momencie to czynisz, drogi słuchaczu. Do tego powinien mieć rodzinę oraz sporą grupę znajomych i udzielać się towarzysko. Z taką teorią spotkałem się u Kamila Cebulskiego na jednym z wykładów i w pełni się z tą teorią zgadzam. Zakładając, że chcemy poświęcić cały tydzień tylko i wyłącznie na pracę, no to niestety nie będziemy szczęśliwi. Osiągniemy jedynie 2 spośród wymienionych 8 poziomów, czyli możemy osiągnąć jakąś wysoką pozycję zawodową oraz jakiś tam fascynujący nas poziom zarobków. No a gdzie miejsce na całą resztę? Według teorii Nila Fiore zaczynamy planowanie od tyłu, tak więc zaczynamy planowanie dnia od całej reszty. Tworzymy sobie harmonogram taki, jak być może już kiedyś sobie tworzyliście. Podział na 7 dni w tygodniu, plus dodatkowa kolumna ze spisem takim godzinowym, takim jak możecie spotkać gdzieś w jakimś dowolnym kalendarzu. W tak stworzonym harmonogramie wypełniamy poszczególne pola takimi rzeczami jak sen, jak śniadanie, obiad, kolacja, jak dojazdy gdziekolwiek, jak wreszcie momenty, gdzie chcemy spotkać się z przyjaciółmi, jak jakaś rozrywka, jak chcemy sobie poczytać, jak chcemy iść gdzieś na siłownię bądź pograć w piłkę nożną, jak znowu leci coś intrygującego w telewizji, chociaż ja osobiście telewizji w ogóle nie polecam. I po tak wykonanym wstępnym harmonogramie dostrzeżecie, że pomiędzy wszelakimi waszymi rozrywkami znajdują się luki, które możecie wypełnić czymkolwiek innym. Teoretycznie pierwsze, co się nasuwa, to, że powinniście wypełnić te luki pracą. Jak najbardziej jest to słuszna koncepcja, natomiast ta praca ma również wyglądać specyficznie. Otóż, zamiast pracować tyle, ile się da, z czego i tak większość czasu spędzimy na jakichś przeszkadzaczach typu gadu-gadu, typu Facebook, szperając gdzieś tam w internecie, popijając kawę, to ty daruj sobie w ogóle ten cały okres, przepracuj tylko i wyłącznie 30 minut, ale za to w pełnym skupieniu. 30 minut jest to okres, który zapewnia ci, że po tych 30 minutach zrobisz sobie przerwę. Natomiast 30 minut musi być wykonane w tak maksymalnym skupieniu, jak tylko jesteś w stanie to wykonać. Już jesteśmy tak skonstruowani, że uwielbiamy nagrody. Na przykład łatwiej nam się zabrać do jakiejśkolwiek pracy, jeżeli wiemy, że dostaniemy za to jakąś natychmiastową premię. Kiedy byłem mały, pamiętam, że nie lubiłem wyrywania zębów. Był to okres, kiedy wypadały mleczaki. Natomiast za każdego wyrwanego zęba dostawałem klocki Lego. No więc co, fajnie było sobie jednak trochę pocierpieć, żeby dostać jakąś tam nagrodę. No i tak jesteśmy po prostu skonstruowani, że lubimy pochwały i nagrody. Więc za każdy 30-minutowy okres pracy warto, żebyśmy dostali jakąś nagrodę. I nie mają być to wbrew pozoru jakieś tam batoniki, natomiast po 30 minutach zaplanowujecie sobie jakiś na przykład 10-minutowy okres przerwy. Dodatkowo nagrodą dla waszego mózgu stanowi już samo to, że na przykład po tych 30 minutach wiesz, że wieczorem na przykład będziesz mógł z czystym sumieniem wyjść ze swoimi przyjaciółmi gdzieś na jakąś imprezę. No i jeszcze jedna dodatkowa rzecz, która stanowi pewną nagrodę. 30-minutową pracę, którą wykonasz, możesz wykonać w dowolnym momencie dnia i wpisujesz to w ten swój harmonogram dopiero po okresie wykonania tej pracy. W tym momencie łapiesz się na to, że masz satysfakcję z tego, że wykonałeś pracę, taką pełną, czystą, solidną pracę w skupieniu. Ile czasu masz pracować dziennie? Maksymalnie 5 godzin. Co więcej, możesz przepracować tylko i wyłącznie 20 godzin w tygodniu. A dodatkowo jeszcze musisz poświęcić jeden dzień ze swojego tygodnia na totalną regenerację, gdzie nie wykonujesz żadnej pracy. Paradoksalnie, jeżeli wykonasz maksymalnie 20 godzin takiej efektywnej pracy w przeciągu tygodnia, zrobisz więcej niż poprzez takie klasyczne planowanie, gdzie masz zawalony cały tydzień pracy i w ogóle nie jesteś zadowolony z życia. A co przemawia na przykład za tym, że ta teoria jest skuteczna? Biorę sobie książkę do ręki i czytam, kim jest dr Neil Fiore. Dr Neil Fiore jako psycholog i pisarz pomógł tysiącom osób uzyskać większą produktywność i osiągnąć optymalny potencjał. Pracował też jako trener osób na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak AT&T i Levi Strauss. O. Publikował specjalistyczne artykuły w wielu magazynach. No, tak więc książkę serdecznie polecam. Nawyk samodyscypliny dr Neil Fiore, a znaleźć ją możecie na przykład na stronie www.onepress.pl. I żeby was zachęcić, przeczytam teraz fragment. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Rozdział 6 omawianej dzisiaj książki nosi tytuł Odwrotny harmonogram i traktuje o harmonogramie, który przed chwilą pokrótce opisałem. I rozpoczyna się od cytatu Carla Junga. Wszystkie największe i najważniejsze problemy życiowe są w gruncie rzeczy nie do rozwiązania. Pozostając nierozwiązane logicznie w swoich kategoriach, stają się mniej ważne w zetknięciu z nową, ważniejszą potrzebą życiową. Nie oszukujmy się, nie ma czegoś takiego jak życie całkowicie wypełnione rozrywką. Próby ucieczki od pracy przez odkładanie działania spowodują jedynie zwiększenie niepokoju. Tylko praca zmniejsza niepokój. Ani czekoladowe ciasteczka, ani telewizja nie zredukują napięcia związanego z obezwładniającym, nieprzyjemnym zadaniem. Odkładanie działania, ani rozrywka nie pozwolą zapomnieć o niepokoju, kiedy musisz się zmierzyć z jakimś trudnym zadaniem. Jedyne, co naprawdę pomaga, to rozpoczęcie pracy. Ale właściwie to nie to jest problemem, prawda? Wydaje się, że nie możesz się zmusić do pracy, przynajmniej w taki sposób, jak ją pojmujesz. Praca oznacza pozbawienie przyjemności, zmierzenie się z obezwładniającymi zadaniami i niepewnością, wewnętrzną i zewnętrzną presją osiągnięcia doskonałości, a także zmuszenie się do zrobienia tego, czego wolelibyśmy nie robić. A jeśli na podstawie prostego systemu można byłoby się nauczyć stawiać czoła swoim obawom i tolerować niedoskonałości wystarczająco długo, aby poświęcić jedynie kilka minut na pracę wysokiej jakości i pozwolić sobie na korzystanie z wolnego czasu bez poczucia winy? W metodzie odwrotny harmonogram zachęca się do rozpoczęcia pracy i jej kontynuowania przez zaledwie 30 minut. Zgadza się. Zobowiązując się do pracy przez nie więcej niż 30 minut każdego dnia, możesz rozpocząć program, który zmieni cię z osoby odkładającej działanie w człowieka czynu. Chociaż wydaje się, że pół godziny dziennie nie wystarczy, aby zakończyć duży projekt, w tym czasie możemy rozwiązać problem, jeśli podczas pracy intensywnie się skoncentrujemy. Spoglądając na zegarek, będziesz zaskoczony, jak wiele zdążysz zrobić w czasie, który zazwyczaj wydaje się tak krótki. Możesz użyć czasomierza kuchennego lub stopera, aby dokładnie zarejestrować te okresy efektywnej pracy. Ważne jest to, że już zacząłeś. Przezwyciężenie bierności to najtrudniejsza część. Czasami rozpoczęcie wystarczy, aby również zakończyć pracę. Na początku staje się jasne, jaką pracę należy rzeczywiście wykonać, zamiast unikać tego, czego się obawiamy. Kiedy stawiasz czoła obawie, zobaczysz, że to tylko praca. Być może trudna, ale nie są to liczne zmartwienia i niepokój, które sobie wyobrażałeś. Jedna z moich klientek, Karolina, przez wiele miesięcy odkładała przygotowania niezbędne do zakupu chińskich przyborów kuchennych dla swojej matki. Przeszkodę stanowiły liczne drobne problemy, które sprawiały, że zadanie stawało się skomplikowane i trudne do zrealizowania. Karolinie wydawało się, że będzie się to wiązać z długą wyprawą. Nie wiedziała, gdzie wysiąść z pociągu i było dla niej kłopotliwe zapytanie osób obcych o drogę. Nie była też pewna, w którym miejscu w odległej dzielnicy kupić te przybory. Pewnego deszczowego dnia, odkładając inną rzecz, zdecydowała, że wsiądzie do pociągu, zapyta kogoś o właściwy przystanek i znajdzie drogę. Wszystko poszło jak z płatka. Dotarłszy do celu, spojrzała na zegarek i zauważyła, że znalezienie odpowiedniego przystanku i właściwego sklepu zajęło jej 9,5 minuty. 9,5 minuty, powiedziała. Przez wiele miesięcy odkładałam coś, co zajęło mi 9,5 minuty. Kiedy miałem już prawdziwe doświadczenia jako porucznik w 101 Dywizji Lotniczej, jako kierownik przy taśmie produkcyjnej i jako analityk w firmie paliwowej, zdecydowałem się rozpocząć kursy podyplomowe w dziedzinie doradztwa i psychologii. Moje wcześniejsze doświadczenia nauczyły mnie pracy pod presją i kończenie zadań, na które czekali inni. Dzięki temu umiałem wydajnie i sprawnie pracować, jeśli dokonałem takiego wyboru. Kiedy jednak wróciłem do szkoły, okazało się, że zarówno ja, jak i moi koledzy ze studiów przez wiele dni borykaliśmy się z napisaniem prac, których ukończenie zajmowało w końcu 2 godziny. Wszyscy ci bystrzy ludzie, studiujący na poziomie doktoratu, ludzkie zachowanie, borykali się z tym, jakby nie wiedzieli nic o kierowaniu myślami, uczuciami i zachowaniem. Wydawało mi się to dziwne. Teorie na temat osobowości i nietypowych zachowań, które poznawali, nie bardzo pomagały. Nie były zbytnio przydatne w przypadku zwykłych problemów, takich jak odkładanie działania, dotrzymywanie postanowień noworocznych, zrobienie prania, rozpoczęcie pisania 20-stronnicowej pracy, czy też punktualne przybycie na obiad z przyjacielem. Zacząłem więc poszukiwać systemu, który by się rzeczywiście sprawdził i zapewnił mi pewne panowanie nad zachowaniem podczas trudnych, wzbudzających niechęć lub obezwładniających zadań. Poszukując praktycznego systemu, odkryłem, że B.F. Skinner, twórca nowoczesnego behawioryzmu, miał przywiązany do swojego krzesła automat do kart zegarowych. Za każdym razem, kiedy zasiadał do pracy, odbijał kartę. Kiedy wstawał z krzesła, automat to rejestrował. Podobnie jak ja, gdy pracowałem w supermarkecie i jak prawnicy i architekci, którzy rejestrują godziny do zafakturowania. Ten niezwykle płodny pisarz używał automatu do kart zegarowych. Opracował schematy blokowe, na podstawie których przyznawał sobie złotą gwiazdę za każdym razem, kiedy ukończył niewielką część pracy. To mnie zaskoczyło. Powiedziałem sobie, jeżeli Skinner musiał stosować taki system, to ja też muszę. Właśnie wtedy zacząłem rejestrować każde pół godziny nieprzerwanej, efektywnej pracy w moim, jak to nazwałem, odwrotnym harmonogramie. Stosowałem go, aby odbić kartę zegarową, kiedy zaczynałem pracę i kiedy ją kończyłem, mierząc ilość rzeczywiście przepracowanego czasu, tak jak B.F. Skinner przy użyciu swojego automatu. Później, stosując metodę pól motywacji, organizowałem sobie jakieś zajęcie, które naprawdę sprawiało mi przyjemność. W ciągu tygodnia stosowania tej strategii zacząłem zauważać, że zaczynam pracę wcześniej i robię więcej, kiedy mogę oczekiwać, że moje małe osiągnięcia zostaną zapisane, a następnie wyznaczyć sobie za nie nagrody w postaci czasu dla przyjaciół, na tenis, czytanie i zwykłą rozrywkę. Był to początek mojego systemu osiągania celów opartego na rozrywce bez poczucia winy, efektywnej pracy, odwrotnym harmonogramie. We wczesnej wersji odwrotnego harmonogramu rejestrowałem czas poświęcony na efektywną pracę i zacząłem zamieszczać listy przyszłych nagród, których mogłem oczekiwać w czasie przerw. Dzięki temu systemowi byłem w stanie dokończyć moją pracę doktorską w ciągu roku, pracując w pełnym wymiarze godzin. Ponieważ odwrotny harmonogram przedstawiał jasny obraz mojego sposobu spędzania czasu, wiedziałem, że przeciętnie przez 15 godzin tygodniowo w roku pracowałem wydajnie w skupieniu, pisząc pracę doktorską i mając jednocześnie wiele czasu na jazdę na nartach, bieganie i spotkania z przyjaciółmi. Odwrotny harmonogram to tygodniowy kalendarz zawierający zaplanowane rozrywki, dzielący tydzień na części, z którymi można sobie poradzić, po których następują przerwy, posiłki, zaplanowane spotkania z ludźmi i rozrywka. Ponadto stanowi on rejestr wydajnej, nieprzerwanej pracy, zapewnia ludziom czynu wstępny plan odpoczynku podczas pozbawionej poczucia winy rozrywki oraz realistyczne spojrzenie na rzeczywistą ilość czasu dostępnego na pracę. Ta metoda planowania zachęca do wczesnego rozpoczynania pracy nad projektem, ponieważ dzięki temu zdajemy sobie sprawę, jak niewiele czasu pozostaje, jeżeli odejmiemy codzienne obowiązki, spotkania, dojazdy, posiłki, sen i rozrywkę. Poza tym rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze, ponieważ pół godziny pracy to za mało, żeby kogoś zniechęcić, ale wystarczająco dużo, aby zacząć działanie i zrobić sobie przerwę lub otrzymać nagrodę. 30 minut ogranicza pracę do niewielkich części, z którymi można sobie poradzić i za które można wyznaczyć nagrody, oraz zmniejsza prawdopodobieństwo, że poczujemy obezwładnienie z powodu stopnia skomplikowania i długości obszernych lub uciążliwych projektów. Odwrotny harmonogram stanowi nowatorskie połączenie kilku uznanych zasad psychologicznych dotyczących zachowania i umożliwia rozwiązanie najczęstszych problemów z odkładaniem działania oraz zwiększenie wydajności i kreatywności. Ponieważ rozpoczyna się od planowania, odpoczynku, rozrywki i przyjemnie spędzonego czasu z przyjaciółmi, omijana jest jedna z pułapek typowych programów walki z odkładaniem działania, które zaczynają się od planowania pracy, tym samym tworząc wizję życia pozbawionego rozrywki i swobody. Zamiast tego, w odwrotnym harmonogramie następuje odwrócenie tego procesu. Zaczyna się od wizji rozrywki i zagwarantowania czasu wolnego, dzięki czemu wiemy, że nie odkładamy działania, aby oddać się rozrywce i żyć w pełnym wymiarze. Odwrotny harmonogram umożliwia wytworzenie poczucia pewności siebie na dwa sposoby. Po pierwsze, zapewnia natychmiastowe i częste nagrody po krótkich okresach pracy, nie opóźniając wystąpienia poczucia dokonania czegoś do czasu zakończenia działania. Po drugie, nawyk rejestrowania każdego okresu pracy wiąże się z widoczną nagrodą. Pozwala dostrzec, jak duża część pracy została wykonana każdego dnia i każdego tygodnia w skupieniu i bez przerw. Skupienie na 30-minutowych blokach pracy nie jest przerażające. Ten cel może zostać osiągnięty bez obaw nawet przez najbardziej nieśmiałą osobę odkładającą działanie. Pół godziny ciągłej pracy to wystarczająco dużo, aby wytworzyć poczucie osiągnięcia czegoś, nie powodując obawy przed porażką, pojawiającą się często podczas planowania dłuższych, mniej realistycznych okresów pracy, które rzadko następują zgodnie z zamierzeniami albo nawet nie zostają rozpoczęte ze względu na powodowane przez nie poczucie obezwładnienia. Jedna ze strategii związanych z odwrotnym harmonogramem polega na tym, że naturalny opór przed strukturą i władzą, jedną z przyczyn odkładania działania, kieruje się przeciwko sobie, przyczyniając się do poprawy wydajności. Przez wiele lat powtarzałeś sobie, że musisz więcej pracować nad trudnymi projektami i w tym celu próbowałeś uzyskać więcej czasu. Odwrotny harmonogram i system rozrywki bez poczucia winy pomogą Ci uzyskać więcej czasu na rozrywkę i poprawić jakość pracy. Każą one sprawdzić, czy zaplanowałeś wystarczająco dużo czasu na wysokiej jakości rozrywkę bez poczucia winy. Przekazują następujące zasady. Nie pracuj nad projektem ponad 20 godzin tygodniowo. Nie pracuj nad projektem ponad 5 godzin dziennie. Musisz ćwiczyć, bawić się lub tańczyć przynajmniej godzinę dziennie. Musisz mieć przynajmniej dzień odpoczynku od wszystkich prac. Wyznacz sobie jako cel rozpoczęcie od 30 minut efektywnej pracy. Podejmij niedoskonałą, doskonale ludzką pierwszą próbę. Zacznij od małej części. Wskazówki na temat wypełnienia odwrotnego harmonogramu powstały w wyniku 25 lat pracy na podstawie uwag tysięcy klientów i uczestników warsztatów. 11 wskazówek dotyczących odwrotnego harmonogramu dokładnie przemyślałem i nalegam, aby się do nich stosować przez przynajmniej 2 tygodnie przed wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek. Jeżeli zdecydujesz się na eksperymentowanie ze zmienioną formą odwrotnego harmonogramu, przydadzą Ci się informacje zawarte w części dostosowanie odwrotnego harmonogramu. Zaplanuj jedynie. Wcześniej rozdysponowany czas na takie czynności jak posiłki, sen i spotkania. Wolny czas, odpoczynek, czytanie dla przyjemności. Spotkania z przyjaciółmi, lunche i obiady z przyjaciółmi. Zajęcia wykonywane z myślą o zdrowiu, takie jak pływanie, bieganie, tenis, ćwiczenia na siłowni. Rutynowe zajęcia, takie jak dojazdy, lekcje, spotkania z lekarzem. Podstawowa zasada nieplanowania polega na tym, aby wpisywać do odwrotnego harmonogramu możliwie dużo czynności niezwiązanych z pracą. Pomoże to zmienić wyobrażenie, że masz 24 godziny dziennie i 48 godzin w czasie weekendów na pracę nad swoimi projektami. Spowoduje to też, że zaczniesz wyraźniej dostrzegać, ile masz rzeczywiście czasu i zaczniesz nim lepiej zarządzać. Nie planuj pracy nad projektami. Pamiętaj o pierwszej i najważniejszej zasadzie. Odwrotny harmonogram gwarantuje Ci rozrywkę bez poczucia winy i potwierdza konieczność przeznaczenia czasu dla siebie. Ten pierwszy krok pomoże Ci uniknąć zniechęcającej wizji, nadmiernie ambitnych planów pracy, które prowadzą jedynie do porażki, rozczarowania, samokrytycyzmu i odkładania działania. Słuchajcie, kontestacji. Mam nadzieję, że podoba Wam się idea planowania, zaczynając od rozrywki. Jeżeli tak, to serdecznie polecam książkę Nila Fiore, Nawyk samodyscypliny, którą możecie nabyć na stronie www.onepress.pl. I to tyle, co ja miałem dzisiaj do powiedzenia. Żegnam się z Wami, mówił Tomek Maliński i do zobaczenia następnym razem. Pa! Albert, wychodzimy!